ستنام شیوا ہے گرو صاحب جی بلاول محلہ پنجوا سماد آنند سوکھ اور گور دین سدا سہائی سنگ پراب امرت گڑ چی سماد آنند سوکھ پورے گور دین سدا سہائی سنگ پراب امرت گڑ چی جگتر مہر لوچہ سب جیا سو پرسن پائے سات گر پربھو کچھ بھگن ناتھیا جاتا انگ دیال پرب تاکہ سب داس سدا سدا وڈیائی نانک گر پاس جاتا انگ دیال پرب تاکہ سب داس سدا سدا وڈیائی نانک گر پاس واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ پورے گر دین سدا سہائی سنگ پرب امرت گن چین